오늘 이거 나를 그래 찡긋해서 고발이가 내인다 쓰는 주. 요 그래 우리도 그 고리알에 로또 사와. 자, 그냥 사. 엄마는 너무 있고 뭐지? 아스인 집에 아베네 도치 아스에 그리 키워보면 아스에 만들리죠. 그 아래 집이 원수 비트는 긴거로 지다도 아소 오크랑길이 아스에 걔는 너무 있다. 그냥 사 있고 미엄은 아삼으로 와도 거리가 수고도 된다 밖에 많지. 아니 내 그러고 와도 그냥 괜시 아마 세 엔데오 에스 엔데오 Aku tu kan temui kau ya. Ibu ni ada kau bawa kuat nak kira orang mui tu yang sah. Ibu tu ada kuat nak kira asin kira ya ben. Kira orang mula tu kira orang mengenai tu cukup kira asin tu dia rebo. Asal itu waktu ibu licin kalau cium mikir gimak. Waktu ibu le amai amat teri teri. Waktu ibu le amai teri tak tu mui. Katoro orang nak itu angin angka mana tu itu. Tapi tu dia buat apa ketangan? Mengajar ini nama macam siapa nak kuda suruh sebuah. Et keronda ada macam kebet keru yang sah. Ibu kuat nak kurunnya ane, oce ne di kawal dia ane. Awan awa, vaksin awan awa, tegela mangana ayah, leheran itu matukau cipu, alimutli. Nasai itu anya arekawa aku pusuki kegima. Nakero ya omana ceki nekiare ini meyai. Asuku eriga nekegime kiara yesu kuratin bojo. Sisi nikiamati cintu kensiam. Oso seni awan awa awa akira vakena awa nene. Usus seni eredi itu ada waktu mereka senggeng jauh kosong kiri dan kiri ya, ikere awan bawa asuh komensi. Kau yang itu entiri umah wanen umah cinguru, umah normal ya. Eria kerajaan itu no bungai, kerajaan itu waktu buat tenia sen senggih mah, waktu asin eredi nendel. Kau yang buat tipu tulema, tipu molema. Atuan sendiri tu lemah senkiria, amliti amat itu. Mui koma jenah jaga menentu, na aku orang menentu, ikhaya tu aboto senete asir itu dijadikan Yesus Kristus romo boria, anena. Awan tuan, tuan hari kau ira diwajeri, pelan dah sok kuat kan ya? Dia mana se, itu kau dia, dia cuma umong ni sebab begini dia. Tiada tiba kasih ini sebab cari engkau ciptanya kau nyari kena. Aku itu di kuliah cuma satu mengamama mora manusia nanti nanti perlu kubegeja. Hendak engkau bayar dengan biaya mana sih mencoba atau yang engkau kini yang sekarang aku ada ni bu. Aku engkau baru terima bateri engkau bono soal itu maupun yang timun cuman. Ikan buat di ikan dengan mahu kokiri masa bandingan abuan abuan ada yang buat orang abang de kita buat di bawah nangka kene yang senyap tu rasa sesuatu yang betul ko ibu konya lepas ini ribuan lebih abang ikan ko beri ikan ko beri orang abang no mana nampak sesuatu banyak ko boror nasi awal cincu no mahu banyak ko boror muka konya kiri tu dia kuat ni. Nakari awal itu, nazaran nyari kan, nampak orang kekienda mereka makubah kiri. Tadi jero tu mereka kata ya, ada kienda orang. Oleh bukan sih. Namun, pergi ramah mandi. Negeri yang dimohon, mohon bukanlah semua itu. Dan gerikon orang tua baru mabangnya kalau sama ada ni tu bosan buat yang ni gue. Bukan yang orang tua bantah bantah. Kalau muda ada nanti. Jika ni buat apa ni? Naga aku yang ni merong kita itu kuih. Buat yang kuya kira kira tu, ikhlas. Ia bagus juga. No ini ni temu nama orang yang ada nama murah. Nanti ni buat, ni buat apa? Nang kuya ni ni lah. Kuih mukti ni, guna pada kambaro. Tapi dah, kuih cincin saja ni jangan simbol teri ngon. Kamu lah anje nak buat ni gua. Orang kita pun ada barang banyak. Buat apa? Minat. Tapi kambaro semua mana? Ibu nyasar itu jawab konya mama baru. Nampak mukti luar so konya. The recording has started. engakine ke Yerusalem none di genedita atiara se rinde ngore rinde mare te maji tibare korenge ringa ne inyari kane ekra waje ko nyoranga Yerusalem ya beide ya zitsuli ya me kirunse baka nyoranga Yerusalem ya kago ibe amaga amaga cyasari iwe ebi ombo bibyange bikenu byanyare ko bikorusuworo ari bakire ko kumwe kende kende kwanene mboya kwane bwana sabu kanganywa ya sabu bwana bwa ebu kanganya ku ruhe nyombe eri ya Yerusalemu iratira la kabalito bono ekiro na amatebi go yo kumano pe ko pensa ni ko ne ke na ki ko na ke ruhe ki na ki mu kungu yo iga abana ba minto digo na abatebi na bona ntute tato so kumano ko ikomne isano na isato aso kumano koko ikumne isano isato niko na ano aso mete mkaroro wia no mwoko no kumano ka ikumne isato iwa no na adireti mka ikuwa mwagena ya kogo sike na wanya kochomo mwagena ya higa niko na wanya kochomo mwagena ya higa na wapa ya tata nyasaye hati ubu yobu ikapu kare kutuku kumano ka ikumne isano isato na kiare kunyare kana ndakambira kama nataka kureta kama mama yako amemwambia lakini akiyo ndo kwa nje swahili akiyo kila sobi ya bwa Yesu wa testa si ni ndona nimba siyekere lakini yeye mbona wewe kwa kama wewe ndio naishi ndio sisi ndio Yangunda babo yaban ona abanana baga kamonte ayra ke kero wai goi ne to utsaren gere kero mate birange ro so mate ndu riya mangana ho nyumba ho iko ko teren ndu wai ko ra ko ta cheta Impati yang dong cakup begi toko ka sinias of Satan. Nanti kuih itu dia fundi seri mengoye metego ya Satan ni. Metego ya Satan. Nunya manjat, aku ni kau tak kita kat tu lagi ramah ngan ayu nyerole. Esin ciri ngau. Anu tak sangka, ikan ni mah itu ngan ikan dia lupa manjat. Ini saat toko ni kat tu cakup kita di fundi seri tu dikuali atoko. Bueno, ya mona hacen una vía aquí, o tocó en ese medio. ¿No sabes esto? Ay, bobo, no me quiero agarrar algo cuando era nada. O como no, y como es sano, ¿no es veré? Tu adigre, ¿no sabes esto? O corua, equina. O con la que de equino, mocungoría, o motaya, y ni tiñero que te haya. ¿No voy a ir? ¿No es como no, y como es sano, ¿no es veré? Tu adigre, ¿no sabes? Kuna kwaereza, igole ya bantuba nyonsiwe, enda muamu no mkungu uyu. Onyali lekoboko tuwa kia sobu wakare, ni abantaba vange vonsi, abanene na abakebara sobo iko vense, abandaba taka, abasibire na abakasibire, vonsi ti basasimire o mkungu uyu za. Wakoli lobo nyaka no mkungu uyu za. Na hindi wetula hizo, wana senge nchiju okumano kwa hiyo kumisano hivere na hende tuwari hile hivye tuwaro hile nga ki omokungu yu agendele hile kwe aligania aso kuruwania e ngondi amino kuruwane manu ya ngondi na valivo higo wako chukunyala kwa wako buatia e manu ya ngondi higo tuwari hile hile tuwaro hile na senge nchia koli hile segie yu na senge nchia koli la yonsi anyonsi ya bantu nda muamu aitira abantu banya sai achandira abantu banya sai arwanirie manu ye ngondi bono omonene na kiakare gotebanga nyumbatara acha kumwaka nereje siomba bono ida kale kunju kana kuligia kyo yomo uliyo ora ine ya papiro ole ine yomo kunguyo nga kura nje umwana ono mwanjwa asenye nto na aligereri na aroli nubo bebo mkumbuyo na aroli vinta ilogo kore la bantu naro limu na abiro kuchanda abantu bana naro limu na nyonsiri abantu bana nda mwamu yubu nyakabuwe onige ntukiro nko musalinde nanta musalinde onde naro ororo ora iweri ogeriga yoko rangiria ngaki ayo mwano no mwanchwa soka kuruase omukungu uyu ina hili yogibona Yesu akari kutumia nina nyuma ntara ya kora ya nsi ntara musaria kura nte soka kuruororo wano ningani mbatevi ina ntongkira nataka mbatevi ya kama wana wamindu hivoli ndia liyoja liyara ntevi liyara nchanda na hindi tengo takanae mwara alivigere liya ikiaga hivoli mkoboli niri amari koni gawate wana ki karuwa asare abantu bane manye kino kumanuka kumunikisano na isato ikibungo kiabine niga kakote wana ki karuwa asare abantu bane karuwa asare abantu bane kono hivyo nite tubuye polimeri ngaki ora kore omanye ngaki nole patron ngaki ora kore omanye nganole patron tinda abole kimusi narakobeka narakotwara marako nganti anda abole kisongo kwa mwe kisongo ribole ribo chabuya idi narako ngaki but how can we know whether we are actually in the papi and we need to come out. Na kila nyale kane tumanye kene nga voli voli. Noto le papi lo nini. Yomo kungoyo na hende ntoka na ito soke. Isiko. Yoto mero singa na voli ya voli ya libi ya. Na kinkari nga na voli ya libi ya. Na kito na akore tumanye nga noto le papi lo nini. Na kinda akore manye omburo na onde papiro. Na kiora akore omanye nga kiri. Umongi na saita. Papiro di ngone nyete. Na onye komanye. Eke ura manye igo. Umone na agotevi nga kiri. Karubo no. Agotevi nga. Karu asare. Abantu bane. Ono. Komanye nga nole papiro ni. Yona aliko gandoy omanso. Amere getaku gekuro kwa. Matayo kumna isano nemo. Eke vungo kia ye kena ongewe na vini. Kumayana nore papiro ni. Ege ntonke lanta getoli yeerie. Yesu muna akari kukwana omo nyene. Ama ngana nara yesa kukwana. Matayo kumna isano nemo. Eke vungo kia ye kena ongewe na vini. Makie kukwana. Ello y eso a la pedia a los iguales. Ello y olvide que con tu llana diga que a carne ere o mañana. De carne, de carne. E carne ere o mañana. Etweke kumusaraba oye antunyame to tuba gawo aba to tuba ine mburonke kyo kutwele ya bono mangana na aramato abana wa mintu yeso nilakale kokwana mangana ngaki abana aboro kiwa ya kwere nalivu mwenye olivu olintele kufu na wabu olindiri nga ki nga ki ora kare omanye nga noole patiro nime na onye kore patiro nime ekero kwa manyele ilio nyare kopa kogosoka onye gento kira agere toko omanye nga mpatiro nimole woikari itanga ni onyare kopa kowekana ono wekana nkoro kyo you sit down on the counter course yoko homo kristo yani roko ikarasa omanyeri igori yoko homo kristo igori yoko homo kristo ndiribieri na kiwe tanire na kiwe tiganire angani asenge nche ya Yesu Kristo na kikwa ile chinga kichiao asenge nche ya Yesu Kristo na kiwe chande raba antovande asenge nche ya Yesu Kristo na kiwe kunyara kweri na edhi nto edhi ndeko chana edhi naviria asenge nche ya Yesu Kristo na kyo kweri na chito chiao asenge nchi ya Yesu Kristo o kweri na nkoro kyoko mwkero oko nyara kama wogoveke msemo emeroveli ya msemo kwa yetiga erinde kwa swaku ina asamaliko kosoma na kwegera na kumanya ekero kwa manyine erindo nyara kama wogotevia avandi tani gulioka na chi era nyare kanena na nonye ne kero iwete nyesu egi menduru nonye kero vikire vikongo na to nyara kwa kukurandia to nyaka kwa nubia wanya saa nonye ne kero hawa minu vika wara kwange hawa anabe nyombe yemo hawa ibori wara kwange umogaka kwange umongina kwange hawa randi wa kwange hawa vwata ni wa kwange asenge nchi wacho lile ne mwana kwa aliri mkase itubu siri avalisi ya mande haa kuwango mungu ndego simo kondo temenire ya saa kunire ekira kwa batevi nga vani mtu obo wivarawwe kanisa ya nyasaye mbo toko obo tomo wivarawwe kanisa ya nyasaye kibo toko obo hivya meye kanisa ya nyasaye kibo toko ama liyoma na nevi tine meye kanisa ya nyasaye kibie toko aba ntubama akomogete angakie ndewa ikire kerengo wata yangu mwako yate kwa moro ike ndo toko toko beka namo tumurusie kanisa leo ndo ichi kumachoralu mwisho uto nyari ya nyako tulandikire li tuko ni ntu wako randi kako tena vosisi ndako ni ntu wako randi imuwa nyako nyoraba ntubama kwa rezio na sene nchi yaki umo ika unyasaye otemile kutumia monto yega aveke veke lero asenge ncho yoko tebi ya vana vanya saa wa uncho lebi na anga kiende vareka obo gimabuwa yari ya tari vayi kira pake kirengo vako buwato ya na vanya lako vako muita na ndemo manyetenga alivusi kari ya ila Amerika alivusi ye kero kwa nyolene kanisa nige buwata avantaba avande kubu avayana vara avate obo chori niko vako chora na veka na hindi wa uchikoreto motwe yo bawo kwari nga njito ka ndiranchi oko bendo ba ko bikiro iria mbeba kwanya ko otoria maiso maire watwe kamo aba tu na bari aba nge ba itugo asenge nchi ya Yesu aba na wanya sa ibunga ko bwati Yesu Kristo ko ikari tama wekane ikara so manye the cost involved o manye ngaki amura umoji mwububu kubwa wako mwumu kristo na kibwa wako orekana na angaki ndi ekere nseko gena ni kifarsho ni ayani wako gena ni ukumaega ekere nseko gena ndiyo asoko koro hivi mtu vyogo vyogo ichana ayani wako gena yetu hivi rangelo diya ama isao umoji mwabuwa o higo mwubigeta asamaliko uwe kani yesa agatelea baro kibwa ena onye mbuka netukombuwa atia hii tanga niweka wiekane ayomo nyene you deny yourself ekere wiekane ayomo nyene eki akabela okoleki kubukuli umusaraba wana wa minto kubukuli umusaraba ujiesu niko valimu wako soma valimu wanjitaka soma niko nteke toka ndoni gile liya mangana alinga kubukuli umusaraba inki kesa mimiti na hende okay ndoso nige taa vikuru kuyoana ikumina isana nemo ikumina inye eke mungu kia ye eke mo wake kia vitatu yana ikumina inye eke mungu eke mo wake kia vitatu mwana uchumbe nera iwanta eto barimo gũgĩcoma mũrimũ nyibuatĩrĩtwo mũtĩ yeso nĩakarega tũyabarũkiwo ng'ati kimoi kyana ase kĩnkoro kĩno kogenda ande kobarosiria ase akonda agende kobarosiria ase ning'irane eri asende naye nimonyare kobamokobo wonora no okwibori ng'aki nani nkaiya nyasaye yesa akare korosia ekiare nyumba ya tata nigere n'obomenyi obungi onye nyumba ya nyasaye tata ere n'obomenyi obungi naye ndi nkieta akare korosia kwareba oria amasware nyumba yata ase nyumba ya tata nigere n'obomenyi obungi onye tata bona are kobatere aiga akare korosia enyumba ya tata ekabwata obomenyo obungi naye ndi nkie kerende yesa akare korosia nakara akura amagoje gutunya bono balimu obosoma balimu anje tebosoma gukibake amarita kare yesakare gukwanira enyumba ya tata nieno omenya obonge naye keronda akure ninjitiemboye yesu nigakare gukwanira oyo omusaraba abana ba nyasaye omusaraba mukiakogera kalifari ebwate ogosemeria ase omonto okoroka omokristo ekiara osemeri gwete wensibiigwika emitini ya kalifari ari ase omusaraba mulimo wa kalifari noo yesu itu anyaete koba ogoikerania getumi keri kigo ari ase kalifari eria nyasaye itu agaikerania bono matayo anini yesu ekera agokwanang'a onye monto onde oganetikombwa atia oita rikana rinene ere ikana omonyene na ekere ikanire twarigire ng'aki ogoikana ng'ani nabona barimo agokora ebiasara barimo aira okora ebiasara ekeroreera oka saving yao ebinto mbire ogotiga ebinto mbire ogotiga oweikane kiminyete ndeng'a nokwo ebinto mbire nyotete gose nabona abantu mwarobere nyo omwaka oyo iga motahete korosia ebinto gete bisolutions kyene kyemwaretete ebinto otahete goikerania omwaka oyo paka omwari oye ng'ekere omwari bwe mwaka oyo ogoja goika otebe ng'ebi nebi natahete goikerania naende omone nonkonye naikerania ase tinkeraniti bono goika ogwetigana ebinto binde mbire ogwetigana nabono nabo orarigererie onyekwanarete obogima bwokonyakoria ebichuchu kera rituko nengoko nenyama nabo ogoikera watarenga yaya ase eng'encho ntete chigoikera nekerenga keria tiganda yaya aririe esuguma nonye matuko atatu osane inye ngochakoria ebichuchu ebiga ndie rituko erimo osabere yani gwetigana erinde chibese chiotikogora ebichuchu kera rituko konya gochibekeraniamo erinde chigoikera negento keria oganeti bono okunaku ogwetigana ogwetigana torikominyokana emesuana chifashoni chiensere gose nyona ekigari oisanegete nakagari kari kwagorete none ekero chikamba chinyekorete chigari chinyigoche goche goche chinyimuna chigoche ayanigo chiroche kwagendera komenya nakagari kari kao kwanyorete ekiaga ogosukul point etb ogwetigana ogwetigana nigo ogwetigana nigo ogwetanga ebinto ebingi igona nomokristo goika etange ekero etange nkigire chikoro emerongo ebere na isano yakwana ki omong'ina amerika ataye ikomi na isano nemo kwatetotuba ninki eragwenere omonto onyora ense yonsi ko asirie omoyo oye gose omonto nki ararue ase nyibara ryomoyo oye atorie matayo mero ikumi na isano nemo ekebunki emeongo ebe bitano igana agenda gosoma 26 aki onde bwensi orarie koegera obogima bwaye oyo nabosirie na oyo orasirie obogima bwaye ase engencho yane oyo nabo igere amangana eiza iza kocha bija ekero korigereria Paulo nakumeka amangana aya iga rimo krosoma Korinto ya kabere ikibungu kiathini omna bitana bibere amangana aya Paulo nanyakwaneta asakandeko kwana na era gaakwa magena agasibua asengenchi ya Kristo Paulo gaakwa magena agasibua kwanza agaakwa he was beaten eyendo kende ya kabere he was stoned agaakwa magena ya katatu he was imprisoned agasibua asengenchi ya Yesu na inki ya kolera arigokore dwayonzi na asengenchi na ende chande yu anyorete ariko nyerora kobanga n'egento ekera kunyibuikania obogima bokare ochibucha ono ligero lya magana okwana yesa okwana emirongo ibiri n'etaano na muntu ndi byensi ora sibi obogima bwaya asengenchi yane muntu ndi byensi ora sibi obogima bwaya asengenchi ya Yesu oyo nanya akoba okobonyora nakiru yanga abantu baminto nga ese gitobwate nigekoro kwenene great controversy egatia saitani amona nyasaye ese gitobwate nigere ndito na oyo oratokonye tuyebwetu bieka Yesu Kristo ikenere nyumbire na kiyate nga imeyane nalimurakole imurakole byose nimuragwe ko imeyane onye moyo kende tikeyo na kiao tenye intumos imeyane na nkenso imeyane nomba ya chinguru choko mwese imo kuate lento ama temo nare isikai gato wanyeta habana ba mento kani muka gane tina naende na yane na kare mwuro jinga na wanyene nyenkeyo katome nyeta habana ba mento nyenketole nse ya Amerika anya tomenyere tekeusa tura avege ni aso magwe tuno gutena we tuno ti nyani cheito ni gasere na isa bana bantu yuki ako gara abanta bandi kandi munyo mirira ira simye chuna motele te kulia makaratas kandi moki eti mwanyo mi mwasa ti chino mokino abanta bangu sukanga na bana mubugo ti sukai mobe ti citizen mwana wa mwenye na kuyeti la vya nchea atena hapa kwa kwa kwa makaratansi mbali wa wata habana na mwenye tubu wa kia habana na wako mburo mwanyula machi hapa ande muna onye ntuwe ite tera ila tokole di mpevi chafu kaiga wano kakiende wano na kia kwa kwa kwa chande mbuko chenga mwa kito kende kwa kwa chande kwa sengi kia Yesu Kristo ni sengi nchua kwa kia saa kwa regele ya kwa kwa kakio mwaneno wa nina sae ogango mwumina na habana na hindi nge ndepo kukie vukunti ane kima kikima na ekene nina sae bori nga natire onzipi na hindi nge kuse red white muna wakakuru kwa malieta maria nani ole meteka viso kulie hino kusipo nina sae na hindi nge nyanji ndi kwale kutinga nina habana pa okale nka lakini ya kiloko jiko inyolanga nkio mwone nago kore ile wate vanga tigeve igo kama ni kuteseka janteseke asenge nchi ya Yesu na kia kona po rale kuri ikama ngana ya sese kendi Corinthians 4:17 nga kii eme chando togo etela vana vani nsa sobo gimovu nige uto tayari nsa sobo gimovu anene okare kuchivocha iye kero kwikabo tuko kwanyona n'abantu bawo baryanye bana bawo tibaiyo musacho otaiyo mukao otaiyo mamo mino otaiyo ababwata ni balimu arenya barabuye kanisa tibaiyo baragosira sokwege na morandi tetanga mulisu te yango okwikanye kukwaligere lya mulisu okwaligere ochiro bade oh aleluya Yesu ekiagra nole ekero ai kiro kwete amaro ama komu na yu amaro rumu na yu ko nga atwe bintu kwabe kirwe bina kwasibwa nanga kende kwaro komorogi amora ko moyibi na mwora rukumo tumani na mwora ewa marie tonsi pia davanto wako ewe kenyoro na mwora rukumo genki na mwora rukumo nyevitina na mwora rukumo nyandamuamu amarie ta yonsi saitana bao kwa njera urukwe lakini isi kurukwe imeya yesu aswe kere na ndirende koro morogi ya roga kitika omorogi wala mutika obo ibitika obo nyakana obo tumani kora chenye kore tika na ndiko kukua nwenye kene kore toko igubobe hivyo mwane ngambi ya mwano kwa urukiri mboyane ama antolaje lorile matema nganga nenti nchego sila kufono lia nchi wako vero mwazi na ndukwe kanisa nchi wako vera wanyakana haba tumani na hindi kwa kanisa yeso ala tewa mangana haya mwonto ndibu ya nse ula asili obo kima kwa yasengu nchi hivivi asengu nchi yane uina haba nyore wano ekere pwa ligia ilinga oko ba oko mokana kristo na oko vugulia emere mo ne nsemo yoko kore mire meri yesa korete nukwe nache nukwe kana nukwe tigana aso kubuatia emire meri yesa korete eliago chikiro kore yoko gende isiko na korandi mchiri na nekiro kogende taringa nivyo chiko umero mwako isikawe uika mwumera nenevi ama gena kwa ogo chwa maru edi ya rabi ya wiko ogo chwe wiko ogo kutacha seme sogu wiko ogo kutacha sama gena wiko ogo kutuomera na makomu wa kirenge icho lakini nge kirora ya lemele ni asenge icho ya yeso utuwa ile iranga ki mtonyore obo gima waka nakte na iranga na makweri agotonyora asenge cho yabu yabu wa yesu vochi vocha ama kweri ni voto wanja na kia kapora wate nga tayare jena kure wano talinche mete mtoto mete miyane ikia roko nyorango bogimo uchiko menya kari obu wao nobo gimo yeso mwenye na koete na kie kiche kete ama antumaria watangani wakanyara kova wakova nobo gui na kia kora balibani nitoba kwete bara vige ni bago tera baka tera bara vige ni paka makweri wano kukumano kakumisa na soto na kiki tuwa tera uvuli uvuli na kiora kolo maina nore papiro na kwa papiro ni neko loko lige mtu alieto karanga kwa papiro ni mwanto ole papiro ni noro lige nora oangire kubuatia hawa emaliko wangire kubuatia ili ogiria nyasaye wangire kubuatia ama chika nyasaye okwele na kwa Yesu Kristo wana wako mainga aetayari na ole papironi na kwa papironi neke rogo changanyisha eke ene nobo limo eke rogo wakubulukanya wa ene nobo limo na liyo kwa papironi inge njende naki eke rogo leta mafundisi yobo limo kwa burukanya mafundisi yake ene wana niko kwa mchanganyiko wakubulukanya kwa mchanganyiko neke kwa mchanganyiko kwa leke kena kemo, kwa leke nusweke eobo limo, yonzi vya kwa vrukanya, asemi nche wano kwa sinyo kuma nyenge kena nge kino wane obo limo mbevi, wano kwa nyo lakana nigo ole, ogo changa nyi, ani go vrukanyiri, yyo njine turubo. Tuliko manye kena, tuliko manye obo limo, asemi nche omenye leto obo kimobu, ama fundisa manyawanto ukaleta ukanyabuatu ukanyimu kiliru mano kubuwa mafundisa nyasaye wono ni wako tebuanga asenge nchole papiro nigo asenge nchokuwa tigile kumanye kene asenge nchokuwa angile kubuwa tia kene yoka wachole kubuwa tia ubulimo nezi eme bivuru kanirie wono li lario nesako tebile osoke kuruwa papiro na kie kogera okumano kakamu nisano na hivene ima yesa atara soka atara achia kogambio mkungu oyo na kie kalaka oteba inga kio inga kinti kire agatumu mumaraika okane ugaakiri oji uguatumu rabubuwa vene elindamu ikirama antumaka na kiware papiro niangani wasoke neke waje wasoka na kieka kumano kai kumisa nisato ego chivocha ego kwanira manganaro kumano kai kumisa nisato kuna naika kubatevia nige buga kama tera atano naviri kama tera ayatano naviri mtoki andaya kwenye rigide dia ukiro ya umaro lenga owa tera kuwa onkoro kiyoko hawa tera kwao mkurugi huko huko mano kwa ikumna isa anishatu nivu hata matera atano nadhele na matera atano nadhele minga nikura ya wamoka anya etero kakende toku nyirigera ili nanya aleko mwoko ya soma mwura gotera kuwa nengkurugi wa senche nda avengo tera muna wano ekana waso mwoko mano kwa ikumna isa anishatu eke mwoko kia ye eke mwone kia vivire mai tingo onde na ronyo lile obo bajimboro rona ata kora aligire ko mano ko komne chanu sate ke mune komne ke aigire mire kana na pa pa na iga kwa pa peli ma sa ya ngararo mu maraiko onde ogoika korwa igoro oyo ni wa arenge no kubua okonene na ense ekamorekwa no bonene bwaye boko meka meka iya kabere akarera ne lyogi ye chinguru obateba papeli ogure papeli omuchiolio manene ogure obeire obomenyo bwebirecha na obwagacho bwakira omoika bweubi nabwo kira enyoni etachenegeti na eyokogekia bono kware kobwata ne amang'ana ayo nobobani obuda obobani yeso aka yoana akolika ena mangana yoana akolika lakini yoana gakolika mangana atali yarumotanga ni koyalika omubani nalo koro kwa Isaya Isaya nakwane ta mangana ya iga achere maya mba kwane tigo lige tabe kuyo kumano kwa ikonna Isaya nisa kwa kemungo ya kabiri ekarogo soma Isaya 21 ekemungo gya kianda na soma Isaya amini achere maya na rangitano na kemo ke mungu kia kia bitano na bitato iza igano mune okwere isa igrogo kogwa wa papironi nyono na muna papironi eko nyara kwa wa eko kwa na nubanye na nga kia nde ninda nige tabi ya kiki isa ya meronge vele neye mo eke mungu kia kia nda nga mbuga tebu kuya nige songa iga kera mori wansa mera buango ayo wansa mera buango kukola nare ndede nti kukinsa jitara era kera ngevere na ya meke bungu kia kianda wano wano abalini kibarasi ngo chabale babere babere na umatege umatengeri uria agaaka eliogiriaye naende agateba papeli ogure ogure kegima emeweka nyaye yonsi yogosasimwa yasenye ntirwe nagotiringerwa inse ya mano emeweka yogosasima yonsi alegoto papeli na ya rigo jara kwa yuko saa sima na imbe valima wa soma watole na pater niko tuwa buwati chinya saye kia renge mia sita na sita 606 gods chinya saye chinya saye kiko saa sima ili weka na yuko saa sima kimeisa na emo na meisa na emo kia rigo saa sima ime ya pater na senge nteyo chinya saye chio ekero umumareka akarego kwa nanda akaiwe liugia akalige do mufarasi yu limete farasi umoto limete farasi akalige leria akaroraba anto wali imete chivarasi oyo omo akakuwa nasi yu gili neno kwa tevanga papironi papironi ya guli eje ya buate emeweka ne mende yogo sasimwa kwenye ya tago ilu ya nyare kwa ego saliwa na kutinda chelu anse na Jeremiah Jeremiah ritwali ile ya mirongo itano neyemo ekebungo kia bitano na bitato nera na bego kwanira amanga na ayo Isaya gukwanira nara yo mangana yo oyo ndako ya kuanira oyo minto Yohana nara ako kuanira mangana yo ako nara kaboko ya kuanira ono ako kuanira nga kwatiro nyeri ya arenge kororeka nengi ya are kororeka ni ya buate sura ye yoburu otubia tahabu ya are kororeka ni buate ye ntikia akarola mune ego chivo saliwa na ogo saliwa kuwa ye ava antobagasirigo kuru wararo mpaka obo menye buwa ebo uratigara afi chinyo nichiria chimbe chinyo nichiri chimbe chitobuwa togo chenu obo na apilo mieye iga nyasao ene kina nyasao kare kukuwa nila igoro ya attachment nga kipapilo neche go saliwa na nga keche go siligwe nga kia omo aerio ee papilo literally nga kieria ya ete tuwe gaeta manyeisikwilolera lakini naende wano nyasao olire chila nga motuye ito papilo nyeye iga kako yetira nasara ajiko nyasaria na kia kwa kutu angiria seri ogiri ya vene nga ki avana vane soka koru awe Jerusalem lakini naende papilo nyome tenja abuate wenenu uwenenu nja mbola ya abuate ya lewe teva nga aha mwola agere nchetata na anyako ninyare mwora anyare kwa woko yeri papiloni mwora pepukatina sawa sawa mwo na indo agachiro buru watu muno mwo buru agachiro mochi muno ya wane papiloni na hindi mwora igora kuwa na mami mwora mwora anyakini ose nate wete karoso maisa ya merongene na isa no kifungo kia ye kia merongene na isa kifungo kia nane sen merongene na isa mewe kifungo kia nane ila rote ya ronga israel amini papi meju niko ya rukwe para muna umukungu ria entigana etanya korona makwiri nga umukungu oteneine okwane taa sen koro ya ye nga ere taa koba umuburaka taa koba umuburaka na taa korona makwiri ake imo kire liya igoro wala mba iyo mwete moro gitanya kuigena nga kaa mtu na kubwaye moro gii tenye kuigena nga kaa mtu na kubwaye ila mwete sawa ntubago kwa unyarele osawe matela lakini buwa ya erama etenga ereta ako nyara kovogo kwe kiagera ereni gama yetenga nero otenenerito makwiri nero obwate kivungo kia makwiri na papilo nena wajare kwe imo kerele ekerege nyenkejo lakini enda kea emega ika adenga I am and there is no one beside me I shall not sit as a widow or know the loss of children atingo ikaransa agaikuwa nila imidhia kwa mwanyene agatevanga obi ose ninti naende naende odeta hiyo ninti tani kubioka tingo nyara koba mtorama kweri na tingo ba mboraka na vana vane mbago papiro na vale kwa nila hiyo lakini wano ligele lia ngakiri ngana liyo mwana liko teva akararomu mareka watayanga papiro ni papiro umo ikio liyo mwana na oguli obeire obomenyo weki ngiti kireke tongwa kinyoni kimbe kionsi pi ilatigara kira asa matumba ayume kinya saa kiki ya gosa simunawa temi ya sisa na sisa kionsi pi kikanya alakawa kiko tinga chirunse kikanya alakawa kiko sirigwa zimpati ya hongi na senge nke yutuwa orenga ngu chiko sali uwele wana kia mwanena wata teringa ki tosoke kuruile ya papiru tosoke kuruo neke watu wa soke kuruo roro ono liyalio itonyo arensemo yoko soo ase nyasawo itato chore ili ase tola atuare kubwa tomo rende ekia na kia kwa denga kana soka kuruo aku ekia nangu sirinde papiru ni ngu ya sirinde ngu sirinde papiru ni enyene ngu ya sirinde na nyuma ntara ya siria mora ncha abana bane abantu bane soka kuruwa se patiro mizi abantu bane ngu sirinde mkungu yu mutayai na nyuma ntara ya siria kamora ncha onye kubwate se nchere yeria na obwate lewete na ogende ete kunyobo nyakabu yenda muamu yae na ogende ete wakorobo tumani ya mamele nyuma ntara ya siria kora ncha soka kuruwa se mkungu yu enero uchumbe na saa itabu ate huko cha asetoni na naba ebiri okomanuka ikumi na isano na isato nigebwata matera atano na abere na matera aya rera ningania ekethonya konya kwiyegera okomanuka ikumi na isano ebe orenga matera aya iga ogotera ogotarani korokio ogwa mwaeri gwagatano na kabere naende ekero kwamanyire igo omanyinga aye ngotera kiuga na irio nyare kobagogotera ekero monene oito egenda atata ebiri nkeri ng'aki akarigereria akarora ogotera ng'a patironi patironi agure na ese nike ya agure bono ekina kiaye kiana chivo na ekero kiana chivo otaraso kiwosiri we kora nje soka kuruka patironi yona ale kutigira abu ase nchu echi ngaki na inde ite okore nango tewa iga okumano kwa ikomi na isano isato niko chikole ndamo okumano kwa ikomi na kiala paka mirongevele na yemu na kia kora hapa kitu koto tebya nga tuwale kwa soka kurupapiro niga tuwale kwa soka kono ngu tuwaliga niyare nge asoko soa asigiti asimara uchi kutuwaliga niya na soa uchi kutuwaliga niya na alia asa toro seidi e nyangi ya e nyangi ya nchenu e nyangi ya manwa ya ngondi iji yako telinga yumotara aswa kero yomo abeke yanga ye nyangi mga maya kumano kwa kumna isano sato kumna isano hivyo pake merongiwe na yemo iji yabu yata mga na maya ekilongo somaga naonko nyoroko semeri kwane muno mkristo naonko nyoroko semeri kwane nina inki infemere tie nina kiere omogo nina kiere mbwate rango nincha langa kange naroli mbeke yange ya na nche nso ase nyomeria ye manwa ye ngondi na soo ito tirago konyo mungina numu gaka musa uye nso la tegelela manganaya nga kero hayo mo ito tuwaliga ni iwi na tuwatezi iwe nga toso kuru asomo kungu yu mutaya ayi eki ayera wango iga konyarale kovu usiri wa eki na kia ye kianyare kaba yego ita iyo mwene nabasisi na sobe weiso kisto mavoria amina Yamana, Yamana, Amina, Amina. Tata tigaba hakuna enda ato uwe, uwe eto masombo nyasai, muna kwa nire, na mangano mwiko nyasau kwa nire kuru umeaye, tali ere kwe kwa manyana. Tuwana wa nyasai, ndo uwe ate enda kubuli kwa soko menta, bantuba vire iga, karibu sana. Hello. Eh, karibu. Ya mono. Mwa wani ubo mwoli komenti. Tuma jitu mbo tali kuri kweka. Tuka bo kondo kia. Wana wantu wa jini komenta. Aki mirende. Mbia, eke roko genda aso manyete. Mbia kogu eke roko genda aso ta manyete. Mwoli iti mbia mwana kamangana hariko na kuri kia. Wana kolea sagaki kwana kutuyudia na kutuwa koto tevinga ya haya igere iga mwa ite kwa rara muka kwa mwane ketoligwa ama ene kwa kwa nige kusiri kwa koto kano na ringa nari ya nyasari ya tevinga na nyasari tariko nga inerezi ya ikuna kewa nyasari tako nga inerezi mangana ayuma atoko ya samerkuru ase kukuliga mwa mwa nyasari ya kwana igo na ende na vangigo Isi kia lima kito tamanyiki. Avera avera ero. Avera avera ankyo na avera ati niyaka iko niyo gocha. Avera ati niyaka iko tamanyiki iko koki. Mwacho kano nense ye ye ikiro mwacho kano ere papro nense ya asari kire. Nesi li wate. Ase ni isi kia lima. Nesi li we. Mwacho kano ayewe sikino iko mwaelio. Na akero toko na okule rungu ta makuru wa sari nwa bantu bahani makuru wa somo kungo yo motayayi wa manyire kuyanga omukungo motayayi rose omukuku asobo banyine kanisa e kanisa eta yere tikende eta kwa atiki ndeje era ye manya te choka na loye ha se se na ndi ke bonge kire ke se bonge kire ke to kire ma se se ke e kabe kam kare e kere e kebe ke se bua tin de nga se cinco ke anda gocia cinco ke anda gocia e kya gera ni ne se ke te ya pone ke ta sa o ito no bu moro be ti ata ke tene ko bana ba ye to ba go moro be ti ye se kara ringa se se ka iga iga ringo yuo mo choko yare ko kori bisa ko moro video na iga ta ke tene isu to ba bo moro video ko ika to manya nga chito ko menya to manya na ye se na ro mo wesa no isu to ko kan ko we ka ni na kingo ko rangu ka ne ji yes to si ko manya nga na ro to ko ta ka ko we ka ni ama ene na bo tra ta me ko ru ka plo ni si hay el pablo ni hace buen sumo hueca ni hace que te cuide hueca ni hasta que te quiere viento que ve que hay que vence muy ahí y graba minto hoy que estaba abanto de querengo hoy que estaba abanto tu clase querenga tu maño tenga ahí toco bien ahí toco tu hacho y goña sato choño nada hago tonida nada somos rovedio digo hoy que estaba abanto como rovedio aso kire gen aso bu ma gwesto aso konya aso konyo aso komenya sinkwana aso kolengere kire gen to gwesto ba aso morobe igo mone na gwesto ni omuri sia samanga na ajo oto kona konya igore rwa na itu kia to gwesto ma kire intukore intutuwe katwa ne konya gade itu aso bu mo igonya gwesto koto gari edi amanga na ega se tirengere di gwesto ekero to gwesto oma oko sonne se funge ki kwa soma na ndo tokoira na peso ma gogo ki kubu ya ko etania munne kero wa ke kubo mona na basini ya bana ba mi to to ruwa go sa ya ti asira ko ndo to de linga na mbiya mon amena ya mano mbiya mano yo mon na truvena to ko be ka mangana ai tinguru bu ya mun mori si akwanire ata tigaba akuna nda go bonene na intwa mangana ya to konye na intu to nyaiwe ya quiero tu na sabo muy como ya no te evita hasta nada aquí o van y o con tu te quete colgua abajo tu anchera tu ña igüe na enda abaya y tu na en tu toco ña abandi abatara amaña y a mano sana y a mano tiga ta ta va aku na enda igüe con ene y ma de tigo son de na na en tu na así que quiere nyonde ta iyo abana ba nyasaye asengenjo ye jinsa irango to ngiri yo minto mura arete ki prayer request ya asengenjo ye jinsa bu mara soko ngiri wa